www.attableek.com, The Reviver of Iman. شاعر کہا جاتا تھا, معلوم کیا کہ مجنون کہا جاتا تھا, تو ظاہر کہ اسے طبعی طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر پڑتا تھا. اسی درجے میں اللہ تعالیٰ ان کے تسلی کے کلمات بھی فرماتے رہتے تھے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے جس کی تلاوت کیا ہے میں نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے, وذکر فإن الذکر ترفع المؤمنین, آپ تذکیر کیا کیجیے, آپ یاد دہانی کرائے کیجیے. یہ لوگ نہیں سنیں گے, آپ کے جو معتقدین ہیں, مصدقین ہیں, آپ کے امتی کے خاص لوگ, امت کے خاص لوگ, وہ تو سنیں گے. آپ دوسروں کی کو پرواہ کرتے ہیں. احباب جو حاضرن بادہ چہ حاجتر, احباب حاضر ہیں تو دشمنوں کی طرف کیوں توجہ کرتے ہیں. یہ تربیت تھی اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول کو. تبھی بات ہے, تبھی بات سے رسول بھی نہیں نکلتا. تبھی چیز جو رنگ جو غم کی ہوتی ہے, حضور کو ہوا جو چلتی تھی بخار والی, آپ بخار زدہ ہو جاتے تھے. کوئی چیز جو ہم کو ہوا جو نہ معافی, وہ حضور کو بھی ناواف نہیں پڑتی تھی. اسی طریقے سے جب کوئی بات کہی جاتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, حضور کو رنج ہوتا تھا, غم زدہ ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ان کو تسلی کے الفاظ کہا جاتے تھے کہ تسلی کیجیے. جب احباب ایسے مخلص موجود ہے, ابوبکر صدیق موجود ہے, حضرت عمر موجود ہے, عثمان موجود ہے, ایک لاکھوں آدمی کی تعداد آپ کی ہے جو آپ کی تعریف کرتی ہے, تو ان دشمنوں کی کیوں پرواہ آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکر, آپ کو مذکر بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ کو ہم تن اس تذکیر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم تن جو آپ کا کام ہے, آپ کا کام غم اٹھانا نہیں ہے. لعلک باخ النفس, آپ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے نفس ہی کو ہلا کر ڈالیں ان لوگوں کے پیچھے. یہ بھی قرآن کہتا ہے لعلک باخ النفس, یہ مومن نہیں ہوں گے تو آپ اپنے کو ہلاک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ذمے ان کی نجات ہی نہیں ہے. ہدایت تو ہمارے اختیار, ان نجما تحدی من احباب کا, آپ جس کو چاہیں گے وہ ہدایت نہیں دے سکتی, یہ ہمارے ذمے ہے. آپ کا کام صرف تذکیر پہنچا دینا. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجئے. آپ کا کام تذکیر کا ہے, ان کی پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کے تذکیر کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. جو لوگ مانتے ہیں ان کی سعادت ہے. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مؤمنین جو ہے اس کو نفع ہو, ان کو نفع ہو یا نہ ہو اس کی طرف توجہ بھی نہ کیجئے. معلوم ہوا کہ نبی کا کام اسی طرح علماء کا کام تذکیر کا ہے. تذکیر میں غفلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ سب مومن ہی ہو جائیں, سبھی ایک راستے پر, یہ ضروری نہیں ہے. جب نبی کو مطمئن کیا گیا ہے کہ آپ کا کام تذکیر کا ہے, آپ تذکیر کیجیے, آپ بڑی ذمہ ہے, آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اللہ ولی, کسی زبردست آیت ہے. آپ تذکیر کیجیے, تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ تذکیر سے اپنے کو متاثر کرنا چاہیے, اپنے نفس کو دیکھنا چاہیے, اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے سوچنا چاہیے کہ نبی جو تذکیر کر رہا ہے یا اس کی وراثت میں کوئی عالم تذکیر کر رہا ہے تو اس کا اثر ہمارے قلب پر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے. ہم کو دیکھنا یہ ہے. بس ایک بہت علامہ شاعر نے لکھا ہے کہ بہت زبردست آیت ہے اپنے ایمان کو جانچنے کی, کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تذکیر کی مومنین کو نفع ہوگا. انہیں مومنین کو سوچنا چاہیے اس تذکیر کا نفع ہم کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو فوج مراد با ایمان آدمی ہے, نہیں ہو رہا ہے یا تو ایمان بالکل نہیں ہے یا ایمان بہت ضعیف ہے. فکر کرو اپنی آج کے دن قیامت تک یہ اصول ہے. علامہ شاعر نے لکھا وذکر فإن الذکر, یہ آیت کا ہے معیار ہے, ایمان کے جانچنے کا آلہ ہے اپنے ایمان کا, کہ اگر کوئی آواز کہتا ہے کوئی تذکیر کرتا ہے اس کا نفع ہم کو ہوتا ہے نہیں. اللہ کہتا ہے کہ مومنی کو نفع ہوتا ہے. اب اگر نفع ہے تو سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے, اور نہیں ہوتا تو سمجھو کہ یا تو ایمان بالکل نہیں ہے, ایمان ضعیف ہے, اس کی فکر کرو. علامہ شاعر نے لکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریقے سے اپنے ایمان کی جانچنے کی توفیق مرمت فرمائے. اللہ تعالی وذکر, کتنا عمدہ ذکر ہے, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مومنین کو نفع ہوگا. ایمان والے جو ہیں موجود تو آپ ان کی طرف توجہ رکھیے, جو آپ سے اعراض کر رہے ہیں ان کی طرف توجہ کریں کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے, اب اپنا کام کر کے فارغ, ہم نبٹ لیں گے ان کو, ہم نبٹ لیں گے آخرت میں ان سے کفار سے. اس جناب پر کفار کو بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ لے. اللہ نپٹنے کے لیے تیار ہے. فمن زلزلہ نار وہ ادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم میں بھیج دیا گیا جنت میں داخل ہو وہی کامیاب ہے, کامیاب وہی ہے. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, اپنے نفس کو معاصی سے بچایا, گناہوں سے بچایا, اس کے لیے جنت مأوى ہے. واما من خاف واما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هي المأوى, جسے طغیان کیا سرکشی کیا ہے, دنیا تمہاری نہیں ہے, یہ دنیا اللہ کی ہے. رب العالمین وہ ہے, تمام عالم کا رب وہ ہے, تم اسے کچھ بھی نہیں ہو, اللہ کا یہ سب کچھ ہے. اس میں اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری چلے تمہاری نہ چلے. آج ایک معمولی سے کوئی ملک مل جائے تو معمولی سا, کتنا اس کو غرور, کتنا طغیان, کتنی سرکشی. اللہ فرماتا ہے کہ آگ بنتے ہی تم کو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لمن الملک اليوم, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش پر بیٹھے گا, فرمائے گا کہ بتاؤ آج کے دن ملک کس کا ہے. ابھی ملک ملک تم کرتے تھے, مالک اور ملک سب کہا لگتے تھے, آج کے دن ملک کس کا ہے. ہمارے حضرت جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو عجیب چہرہ ہو جاتا ہے. اللہ عرش پر بیٹھے گا, بتلاؤ آج کے دن ملک کیسا کس کا ہے. اللہ لمل اليوم, فرماتے ہیں اللہ تعالی لمل لمل, کہتے ہیں کہ آج کے دن ملک تمہارا کس کا ہے. اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ بتلاؤ کون کون زندہ ہے, کہیں گے جبریل زندہ ہے, میکائیل زندہ ہے, یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون کون زندہ ہے. ملک الموت کہے گا یا اللہ یا رب العالمین میں زندہ ہوں, آپ زندہ ہیں, کہا تم بھی مر جاؤ. اللہ کا حکم ہوگا کہ مر جاؤ, مر جائے گا, اب صرف اللہ رہے گا. اس پر سوال کرے گا لے بلے ملک اليوم, آج کے دن کس کا ملک ہے. کوئی نہیں, ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی, تمام فرشتے مردہ, کوئی زندہ نہیں, صرف خدا رہے گا عرش پر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کا ملک ہے, بتلاؤ کوئی رہے تو کہیں. اللہ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. یہ بھی سنو, یہ آخرت کی بات ہے, حدیثوں سے ثابت ہے, یہ کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے, افسانہ نہیں ہے, آیات سے ثابت ہے. لمن الملک اليوم, آج کے دن بتاؤ کس کا ملک ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کوئی نہیں رہے گا, نہ جبریل نہ میکائیل نہ ملک الموت, کوئی بھی نہیں. یہاں کے لوگوں کو کہاں آئیں, جہنم کے کس طرح میں پڑے رہیں گے, یہ کہاں آئیں گے سامنے, فرشتے بھی نہیں آ سکتے اس سامنے. اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, خود فرمایا گیا للہ الواحد القہار، واحد قہار کا ملک ہے، کوئی کسی کا ہی ملک نہیں ہے. ہمارے حضرت جب اس کو عجیب چہرہ رہتا للہ الواحد القہار، واحد قہار کا ملک ہے، کسی کا ملک نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اصل کامیابی وہاں کی ہے مولانا، اللہ تعالیٰ کا ملک ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی. اسی بنا پر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کہا گیا. مالک یوم الدنیا نہیں کہا گیا ہے، ہونا قاعدے سے دنیا بھی ہونا چاہیے تھا بھائی، دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، صرف آخرت کا مالک تھوڑی نہ ہے. کہا یہاں پر بہت سے لوگ بظاہر مالک مالک ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کو غیرت نہیں ہوئی کہ جس میں شریک دوسرے لوگ ہوں میں اس کا نام لوں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یوم الدین کا وہ مالک ہے، وہاں تمہاری کچھ نہیں چلے گی. اس دیا پر میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اس پر ایمان لانا ہے. ایمان لا کر کے اپنی آخرت کو درست کرنا ہے. کسی کا کچھ ٹھیک نہیں، کب کب کیا ہو جائے. اس بنا پر وہاں کی فکر، آخرت کی فکر. کونو میرے عباد، کونو میرے عباد کہتے ہیں لا تکونو میرا بنائی دنیا ہے نا، یہ ہے دنیا کے طالب علم میں سے میں بنو. کونو میرا بنائی آخرت، آخرت کے ابنا میں سے بنو. کوشش یہ کرو کہ میں آخرت کے لوگوں میں سے ہو جائیں. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ متری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں چل پھر رہا ہے، ایک عورت کے بارے میں نے کہا ہے دنیا میں چل پھر رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ آخرت کی عورت ہے، جنت کی عورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بظاہر دنیا میں رکھے، لیکن اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے ہم اہل آخرت میں سے ہو جائیں، کیا ہی نعمت ہے. اس میں آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی تذکیر کے لیے آتے ہیں کہ اس دنیا پر بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تم وہاں کی بھی فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت پیدا فرما دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فکر آخرت ہی کو پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، دنیا کی فکر تو ہے ہی سب کو. اس دنیا میں رہ کر کے ہزاروں اپنی طرف لبھانے والی چیزیں ہیں، سب کو قطع نظر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو آخرت کا طالب بنائے. حضرت علی کا یہ واضح ہے، کون میرا بنا آخرت، تم آخرت کے لوگوں میں سے، آخرت کے طالبین میں سے بن جا، طالبین میں سے بن جا تبھی نجات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت پر ایمان، اس کی تصدیق، اس کی یقین، یہ دولتیں ہم کو عطا فرمائے. اور دنیا سے یہی دولت ہے لے جانے والی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہر کسی کی عافیت دے، دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت کی عافیت جو اصل عافیت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انی اسألک اليسر ومعافات فی الدنیا والآخرہ. ہمارے حضرت نے دعا ہم کو سکھایا ہے، یہ پڑھا کرو، وہی دعا سکھاتے تھے. اللہم انی اسألک اليسر، آسانی. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اور عافیت کی خود تعریف کرتے تھے، عافیت یہ ہے کہ سانس آسانی سے آتی جاتے رہے. عافیت سیدنا رفاعی نے تعریف کیا ہے، علماء سے حضرت فرماتے ہیں بتائیے عافیت کیا تعریف ہوگا، یہ خاص انداز تھا، کوئی کون جانتا ہے جلدی سے اسے بزرگ کا جواب دینا. فرمایا عافیت یہ ہے کہ سانس آسانی سے آتی جاتی رہے، روزی سہولت کے ساتھ ملتی رہے، اور اعمال اخلاص سے ہوتے رہے. یہ ہے عافیت، دنیا میں مرض نہ ہو، رزق میں وسعت ہو، مشقت نہ ہو. ابھی پوری ہی عافیت، پوری عافیت یہ ہے کہ اعمال اخلاص سے ہوتے رہے. جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اخلاص سے ہو، تلاوت کر رہے ہیں اخلاص سے ہو. اخلاص کوئی ایسا تو نہیں ارے دل میں سوچ رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی اخلاص ہے. اللہ کے راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہی اخلاص ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.